الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. مسألة الجهاد في سبيل الله چاوی کتری بابونا چاول باب کی سازی والاخلاق او دویم کی سلور احکام و مسئلہ قصاص چی امن راش او مسئلہ دا وصیت تقسیم دا مال پر قانون شرعی سرا او مسئلہ دا صوم دا روجی دا پارا تثبت او دا استقامت او سلورم پکی نهی و رشوتنا بیاغی پسیه مسائل حج و دو عمری بیان کرو دو مناسبت توجینا بیادریم تدبیر منزلو باغی که اتل لسحکام ذکر شو اخر کی ترغیب ذکر کی قتال فی سبیل اللہ تا واقعات سابقین و مجاہدین سره دمخ کې قومونو د مجاہدین ذکر داوی د جهاد د امت ته ذکر کوي چې دیل ترغیب ورکی قتال فی سبیل الله. او دوړنه تمن اسرائیل او واقعات دي اول واقعا کې هو دو خبرې یو دا دي چې د موت د یارینا قتال مفریده ډیر خلک یې چېږي دی او جنا جنگ او جهاد لنزي چېږي د مرګ نه یریږي دا سبب نه دی چګنت زیاد قتال نه لزې نه زمرګ نه وبچ اودم کې دا بیان چې قلت سبب نه دی چې کمی کسان مرګري کمی نو دی وجنه خلق نزي jihad لا ته کدي سره وای دشمن بغالب شو و مغلوب شو کومه کمی او غی ډیر دی نو بو چې کم من فیتن قلیلۃ غلبت د دې و جنت چې مرګری کمینو غلبه باندې فتح باندې هدم واقع کې او بیا ور سره د جهاد اصولم بیانی د امیر ضرورت او د امیر شرطونه چې امیر وسوک جوړیږي هغه د پاره شرایط دي او ذکر کوي او د انتخاب ذکر وکړي چې امیر به منتخب کیږي او بیا با اخر کې تعلیم د دعاو ذکر کې جدا دعا ولولې اخر کې او بیا د دشمن کمزوري هزیمت بیان کې ترتیب سره داسې بیان کړی مې اول واقعیا کې مقصد هم دغه دی چې د یری د وجې نه جزات قتال مپری دی. د موت د یری نه اور سره دو عقیدو تعلیم ورکی توکل او احتیاط. توکل دا مطلب دی چې د پیښې نه به تیښته نه کوي، ته یو ځای کې وې او څه مصیبت راغی، که جهاد راغی، که نور څه آفت راغی، نو تښتې به نه. دې ته توکل نه وي، دا توکل نه خلاف دی. او چې بل ځای کې مصیبت وي او مرض وي، نو ته به هغه ځای ته ځې نه، دا د احتیاط نه خلاف ده. احتیاط کول او توکل دا دواړه د دین لوی اصول دی، بنیادی. الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت. هر مخاطب ته وی خان اینو ګوره ته اغی کسانو تا چیوتیو دخپلو کلو کورنونا او دی پزرگونو باندی دیاری دمرگنا حضر الموت. دو قول دی دو مفسرینو، یو قول دادی چی باغی کلی باندی او بار آلا مرض را آلی دیو تختی دا بل پل چیرال تبانی کنا بچ بشو توکل خلاف اوکو اللہ والا صدا ورکلا. او دویم قول داری چی دعا ملکوهم الالقتال، داری وقت بادشاہ والا دعوت ورکو چی جہاد بکوئے، داری دش پیش پیو تختی دا چکم پلو تختی دو نالتا پی اللہ مرگ راوستو. دو علوف مانا دو کئی چی دا سو کوئی جمع دو آلیف دا، او آلیف ویلشی علفت کون کی تا، نوانا دا جدیو بل سرڑیر علفت و محبتو دیر خی اتفاق او اتحاد او چی بس یوم پا کی پاتے نشو، تاس اتفاق او چو ٹول لارو او کلی خوشکو. ادو ایم قول بہتر دادی چنا دا جمع دا الفن دا نو الوف زرگونو تاوی تا دی دو جمع مستعمل دی قرآن کی آلاف او علوف. آلاف برازی سورہ انفال ادوا سعال عمران کیوں آلاف ہوئی اغیط ہوئی چی لسو پوری اطلاق کی گی سیوانا پنزوش پگو ہوا تو چی دمر اندیتا آلاف ہوئی خمس من الملائکتی خمسات آلاف سلاست آلاف راغلی او علوف چې دې غدا غې نه په لزيات ته بیا شله او دیر شهر سمره دی ښا علوف معلومی دا چې لسو زرو نه زیاتو ولیکه کم ونو آلاف په ذکر کړی وي ډیرونو علوف جمع ذکر اوړه چې غدا لسو نه په زیات کې استعمالي نور تعین الله تعالی موږ چې دا کوم زه حکم زینو قرآن دا سر سکار نی اگا مقصد بیانی. علم ترا مفسرینوی دا جکم دا قرآن کی مستعمل شی قرطبی نقل کی دا سیبوی نا ناوی دا پمانا تنبہی تنبہ چی خبر شا قصہ واورا بیان واورا دغه سے کسائی اموی دا دا نحوی امامان دی شلم ترمانا سی تنبہ بریلیانو تینا زان لدلیل نیولے اغیم قرآن کی زان لد گوری کنا دلیلو نا ویچ گورا پیغمبر تا خطاب دے او دا واقعات خدا غنا دیر مخ کی دی پخانی دی او تاوی چه علم ترولی تانولی دلیسا دی معلومی چه پیغمبر دا پیدایش نمخ کیون پویدو اور سیلی دو دی اللہ و تاوی گورا خلق چه و تا بن اسرائیلو کی اخو تالی دلیو کنا نبس اغوی دا پیدایش نمخ کی اور اس تو خوبی آغی کی شک نشتا ہوئی جواب یو دادی الزامی جواب چکو چرده سی مطلب شی چه پیغمبر دا پیدایش نمخ کم پا غیبو پویدو نو بیا خو غیبو که ارس را لن بیا دا قرآن نزول تخواجت نو کنن او بارس خبرو کنن ادام طول غیبو واقعات تی یا قرآن صلی نازلی دو اداری خبرین اے خبرو دو امداد جی جواب سورہ نوح کی راضی رستو اگئی کی طول امت تا خطاب دے علم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات انتباقا وجعل القمر فیهن نورا طول توی نبی او طول خلق غیب دان شخا دا پیدایش نمخ کی تکر دا واقعات خمخ کی دیو دی امت تا اللہ التوی کر دا زمک آسمان نخو اللہ دیر پخوا پیدا کر حدیتوی علم ترو لی تاسو وینسو تاسو لیدنا چه اللہ آسمان نازمک جوڑو لو تاسو واتکاتو دیو والتا ہم دا سوائے کنفا ادا مفسرین دا مطلب دے چکرن دے کراشی ہمیشہ اسی باوی وی نو دین امراد علمی علم علم ترن امراد رویت بسوری ندے پسترگو بلکہ امراد تین علمی تا تا خبر ندے راغلی دی نو اسی خبری خوا چتا نبہ مانا دا زان خبر کا اینا گوری تا کسانو تا چیوتیو دخپلو کورونو نا وهم علوفن او دی پزرگونو حضر الموت دیاری دمرگنا کاغاو باگڑا شیوا مرزو او کاغا حکم دا قتال شیوا فقال لهم اللہ موتو پس اویل اللہ دیتا چملشے نمړو شو کنه خو هغه وسره نه ذکر کړي اسی دا قفی اکړي چې دا زه فماتو لا وسره دي هغه ځای کې مړو شو ټول ثم احیاهم بیا ډیر وخت پس الله ژوند ذکرل په دعا د خپل پیغمبر سره وایي حزقیل علی السلام حزقیل علی السلام وایي چې الله غلطی اوکڑا خطائی اوکڑا او تاولا سزا ورکڑا بے جواندی کے دیہی چی پوشیوی ابیا خلاف ورزی نکی جہاد نے انکار نکی نو بے جواندی کڑل ارسو مر وقت پستیو تا تقریبا دریم زیدے سورہ بقرہ کے چی پس دمرگ نا اللہ بیا جواندی کئی ان الله لذو فضل على الناس بیشک چ اللہ ډیر لوی احسان والے او ډیر لوی فضل والے په خلقو باندې چې دې ته د جهاد او د قتال حکم کړي دا خدای الله فضل لې دا ډیر لوی فضل لې ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر خلق د الله د یو نعمت شکریا نه ادا کړي. دا ټول نعمتونه دي ښا د دین چې څومره احکام دي نعمتونه دي کوم دي که حج دي که روزه ده او که زکات دي او که قتال فی سبیل الله دي، لیکن خلق شکریا نه ادا کړي د الله د نعمتونو چې دې کې څومره امانی څومره خیر او برکتی په ملک باندې او خلق د دې شکریا نه ادا کړي. دا مطلب دی ښا لا یشکرون یعنی د قتال نه انکار کوي. هر کله چې واقع ذکر کړو مطلب پکې دغه چې د یرې د مرګ د وجې نه قتال مپرېدین وي وقاتلو، دا دعوې په ځکه ذکر کړه ښا چې مې یریږې د مرګ نه متختې د مرګ نه بلکې قتالو کې قاتلو فی سبیل الله او جنگیږې د الله په لار کې. وعلموا ان الله سمیع علیم او ځان پوه کې په دې باندې ښه اول خو علم دې بیا عمل دې او علم الابراد علم د الله توحید دې څوک قتال او جهاد موحدین کوي چې توحید پکې نه او خو جهاد نه او قتال نه یتا ته هم تعویذونه پراتی او بچتا کم جهاد دلها ځکه وسره صفات د اولوهیت بیان کړو چې اول ځان پوکه اول عقیده صحیح کې اول موحدین شه چې الله رب العزت اغذات ته سمیع دی لکل شی علیم دی بکل شی هر خبر اوری دار سن خبر دی غیب دان دی او د الله صفات دی اپوی دی دار چا په حال. څنګه چې د قتال مسله بیان کړه داوا نور پسې د انفاق ذکر کړي چې ګوره بغیر د مال نه جهاد نه کیږي. جهاد کی ضرورت ته چمال به خرج کئ نو ترغیب په انفاق فی سبیل الله تا پس د ترغیب نه قتال فی سبیل الله تا چې دا بل سره لازم ملزوم دی. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا سوک دے داسې بندا سوک دے داسې همت ناک چ قرض ورکی الله لرا قرض خیستا قرضن حسنن قرض خیستا ابن خالوی وی دا اصل ورمی صده ابن جوزی او دا خلق دیوی زمانی دی اگوی دا قرض نمرات صده قرض دی ټول عبادت لره شامل دی ښا کومز کینو الله لا قرض ورکه کروجن سینو الله لا قرض ورکه که حج او عمره او سمره عبادت کئ کنا دا الله لا قرض ورکه قرضن تاسو کمال ورکه دا پلار کې خرج کینو دا قرض دی قرضن او بیا عام کوي چې دا دواړو له شامل دي حسنتا او سیئتا. کڅوک نیک عمل کوي نوم قرض دي او کڅوک بد عمل کوي نوم قرض دي. ولی وګړي به قیامت کې ټولې او کنه زه خواږې تار سکړي هر سپاتې دي کنه نو دې سره حسن لفظ ذکر ذکر کو چې قرض حسن یادو چې غیر الله رضا ده پاره کړی نیک اعمال یې کړی الله وړه دا غي بدل ور کوي. یو دې وینه چې انور هم کړی دي خاغي له ول شانته بدلی ملاویږي عذابونه وې سزاګانې وې هغه هم قرض کړی دی کنه او پته ما دي خیال خدا دې چې مان مونږ له الله دې جنتونه او مرتبه او درجه را کوي هم په دې تم دي الله وی داغي قرض بل شانت دي ها داغي ایواز نو دیو جن یو لپس د حسنه دیو جن راولو چې نیک اعمال یادي بدنه ابل دیو جن راولو چې د الله په نوم یو شی ورکه نو خیال کوا چې خپل مالی او ردی مال نه ناقص بیکار او من عذاب کې نه چاله چې ورکه نو ضرر وطن رسې احسان په نسبت دې بادنی پینه کېم دغه تقرض حسنه وي ښا دا زوړی خلق دې مال ورکی خو بیا ور پسې څوک خبرې کوي څوک ته نکار اخلي او څوک ولا تکلیفونه ور کوي نه نه هغه قرض حسنه نشو کنه حسنن لفظ کې دا اشاره دی ښا څوک دې هغه بندا ډیر لوی قربانه والا چې قرض ور کوي الله لرا قرض خيستام ار سمرنی کمال چې دی دا قرض دی ځکه الله به عوض ور کوي بل څوک نشي ور کولې فیضعفه له دچن وکي الله دلرا دغه مال دغه قرض اضعافا کثیره اضعاف جمع راول دا کثیره نو سره بیا ته صفات ذکر کړل دي نو خبره ده شماری نو ته د حساب نه خبره وته چې نور زینو کې قران وی بغیر حساب والله يرزق من يشاء بغیر حساب دا غی دا مطلب چې اضعاف جمع شوا سوسو چندا اکثر تن و سر بیا راوړو چې ډیر نو بس دا د شمار شي نه دی د جن وکلا دا مال د زده لپاره پجوت څنچا ډیر والله يقبض ويبسط او اختیار د الله دی کنه بل چا خو نشتا الله دنیا کې کلا سختی راولی په خلق باندې قبض اندازه ونتی او چاله فراخی راولی قبض او بسط دا د الله اختیار دی دا بل چا په اختیار کې نشته دی څنګه نور ځایونو کې داسې وایي او قبض او بسط صوفیو ته نه دی مراد اغی ځان لبل شی جوړ کړي پکې ها مراقبي کوي نو چې سرنا مانا او توشینو وی دا بسط دی او چې سونه شي سونه ویني کنه کېله مالټیو نه ویني نو یې قبض دی دا لا جدا شی دی ښا دا وګوره چې کم دین دی ښا ته قران د هر آیاتې په خپل طبیعت باندې معنا کړی دا ویلی ترجعون او دی اللہ تبا تاسو واپس کریشن دا یو واقعہ ما بخوانو او دا پاکی مطلبون و حکمتون ترغیب قتال پی سبیل اللہ تا پا دی طریقہ باندی چی دا مرگ نمی ری گئے مرگ نمی چیزو کی ری گئے نشت لے میدان تا دا دویم ذکر کی دا بنی اسرائیلو او دی که دیر اصول دی دا جهاد دا پارا علم ترا نگوری تو تنی خبر الی الملی اغدلی تا جماعت تا من بنی اسرائیل چی دا بنی اسرائیل نو من بعد موسیٰ دا دیر رستو دا موسیٰ علیہ السلام نا دریس وکالوی رستو دا غرانو او دا غدی چې سوره بنی اسرائیل کې بیا راځي کنه چې الله په تورات کې لیکلیو چې لا تفسدن فی الارض مرتين ولا تعلن علوا کبیرا تاسو بزمکه کې فساد کوي دوه ځله ډیر سرکشی وکوي د وزل الله بدر باندې ظالم مسلط کی وکذالک نولی بعض الظالمین على بعض کنا یو ظالم ظلم شروع کی نو خدای په پاسه بل مسلط کی هدی بنی اسرائیل وا سرکشی او بغاوتونه شروع کړو الله په څوک راوچت کو دی باندې وی جالوت روچت کړو جالوت اعمال قوسو لوی جابر بادشاہ وکنه نو می څوک قتل کړو کورونه او شړل هغه تابوت یې تنم وړو چاګه د یو دینی کارنامه وا نخوا هغه تنم وړو ډیر ذلیل کړیو نزی پیغمبر ته شکایت او فریاد وکړو چې واس مونږه jihad کو هته زمونږ د پاره بادشاہ مقرر کړه کلا چې وی خپل پیغمبر ته شمویل علی السلام وینو اذ قالوا لنبي اللهم ابعث لنا کلا چې وی خپل پیغمبر ته چې مقرر کوم له ملکن بادشاہ امیر نقاتل فی سبیل اللہ چی مونگ جنگو کو دا اللہ پلار کے پیغمبر وہ خدا کا کار خود جدائی کن دا کار خود دعوتی تبلیغی اصلاحی دا خلقو او دا جہاد امیر زان لئی دا زان لخپل شرائط تی چاہی پکے قال او یا پیغمبر رحل عصیتم زورنا ولا ورکی دا د انبیاء اصول دی زورنا دا نه دا چې کني منکر کوي خو د دې لپاره چې خیک لکې چې دې خبر او کړه خورګه چې دې سمرو بو کې ولار دي چې دا خبر دې مضبوطه ده کنه او دې د پیغمبر حلوی پا مانا دا قد سر دے حلا سیتم ستاسو خونیز دی خبری تا ستاسو تاریخ چی سمر کتیشی دا غیر دا معلومی گی چی تاسو نیز دی ان کتب علیکم القتالو کچر فرض کلیشی پتا سبان دی جنگ اللہ تقاتلو تاسو با جنگو نکے گوارے تاسو تاریخ په دې غواړی هغه موسی علیہ السلام د وخت نه خان الله تو قاتل جنگ مونږ نه کوي غواړی قالو او یې په جواب کې دو خبرې وکړې یو کار الکیږي چې مانع نه موجود او سبب موجود دی دا دو خبری پکاری ناول اغی وی چه سمانع نشتا نو ولی بناکو وی بن اسرائیل وما لنا ولی مونگ لسو عذر دے عذر خو نشتا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ چه مونگ بجنگ نکو دا اللہ پلار کی مونگ تحیس عذر نشتے ولی پشمار ډیر یو په مال باندې هم پورې یو کنه او په ځوان باندې هم پورې یو نو ولې بجنګ نکو چې د قتال په سبیل الله د پاره کوم اسباب دي مواد دي هشته دي نو مانع نشته نو سور پسوی اسباب شته وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا او حال داری چه مونگا استلی شویو دخپلو کورونو نا او مونگا جدا کلی شویو دخپلو زامنو نا کورونو اتناغستیو شرلیو او زامنو دیوالی سوک پا جیل کے چولی او سوک قتل کلیو داوی سبب دے کنا گورا سبب موجود دے او عذر نشتا نو خامخوا با جہاد کو فلما كتب عليهم القتال کلا چې فرض کړی شو په دې باندې جنگ تولوا انکار وکړي الا قليلا منهم ها لکه سان هر زمانه کې چیګن هغه انکار نه کوي هغه تیار ښه نو سو کوئی اویا زرو امرګری بنی اسرائیل او پاره کې صرف 313 پاتې شو انو رنکار دا حال ښه دا هغه زمانه وګوره چې لا دومره گمراهه بنوې دومره پاټه بنوې دومره لالچونه بنو دومره رشوتونه بنو دومره دوکه بنوې توبه توبه د دې لپاره بیانې چې ګوره دا خبره زبر نه را روانه ده چې ګوره اولې مطالبه کړې وا د پیغمبر نه او هغه ته تنبیه ورکړه تولوا الا قليلا منهم مگر لکسان پذی کی کلک پاتشو والله علیم بالظالمین الله خپوی په حال د ظالمانو دا د قران اصول لیکه اشیو خود دین استنباط کړي ایواز دلته نه دی وګدوا واقعیا وای په یو آیات کې به ذکر کړي دته خلاصو یې کړم دا خلاصو مرو وګدنه درسته به راشي سوره عرب کې چې موسی علی السلام واقعیا ټول صورت پاغه لګېدل دي او هغه مخکې په یو آیات کې بیان کړه خلاصې په شکل کنه بیا ورپسې تفصیل شروع کړو دلته هم بس د توالوت واقعا بیان شو ها چې کله غریبان دي جنگ فرض کړی شو نو انکار وکړه ها مگر لک کسان پاتې شو بس دا خلاصه شو ها نو دا صورت دا خلاصې چې مونږ ذکر کوو دا رضی وجنا چې دا د قران خپل اصول دي مونږ نه ځان نه جوړ کړی ها وقال لهم نبيهم هو ذيتا پیغمبر ذي شمويل عليه السلام ان الله قد بعث لكم تالوت ملكا بيشك الله مقرر کو استاسو زپارا تالوت بادشاہ چې دی واستاسو بادشاہي اوس ګوروتا د بنی اسرائیل حال لخوا ایواز داغینا هر زمانه کې د باطل پرستو از مبتدعینو دقا عادت دیخا اعتراض تنیغ ناس دی بس او عیبونو تناس دی روباسی با تد بن اسرائیل عادت دی قالو اویغی انا یکونو لہو الملکو علینا سرنگ بشیم دد پارا بادشاہی پا مونگ باندی و نحنو حق بالملک منو مونگ خود دن خلایقی پا بادشاہی سر نحن احق بالملك منه من خلائق يوب بادشاه سراد دنا ولي ولم يوت ساعة من المال دا ذهن دخا دا خلق دکنا وسم دا غي نسل چکم زده دا غي اقا ذهن ده پخانه خا دا غي بادشاه بسوکی چمال داری آو چه مشری، چه خانی، نوابی هغه او بادشا کی ندیور کلیشی ویدلران فراخی دمال دا خو یو نیک انسانو کان رجولن صالحن من سبت لاوی یوسف علیہ السلام رونو کیاو لاوی داوی دا اغا پا اولاد کراغلیو ما لغا سره کم دیو دغا سی او عام زمیدار سره او توالوت اعتراض پی او کخا او اعتراض پی دقا او کخا دخپل نظریه مطابق چه بادشاہ باغا سو کی چې د بادشاہانو په نسل کې راغلي مال دولت و سره ډیری او که بادشاہ نه نوم د بادشاہ عمر عهده ای دا وګورئ. قال وی پیغمبر ان الله اصطفى علیکم دا خو الله غوره کړی دی منتخب کړی په تاسو باندې. ولی پیغمبر د ځان نه خبره نه کوي او چې وته وینو مطلب دا و چې الله مقرر کړی دی هغه خوښ کړی دی انتخاب هغه کړی دی خلقو نه دی کړی. وزاده بسطتن فی العلم والجسم او دې زیات کړی دی په نور خلقو باندې په دواړو صفتونو کې چې علم د سره د نور نه زیات دی او باډی جسم د دو د نور نه زیات دی دیو خو د امیر د پاره شرطونه دالي په شریعت کې ها چې علم به یې دینی علم دای او جسم مطلب دا دی چې روغ موټ وي په لاس خو باندې په هر څه باندې صحت دا او دا د کشته دی دواړه په کشته دی. صاحب د بحر محیط وي د ول جسم نامرات څه دی خصال الخير والشجاعة والجود د انسانیت چې کوم خصيبتونه یا ټول په دکشته کنه عمل نیک دي بهادری پکې ده اخلاق پکې دي د ول جسم د لاند تش باډی نه چلوې باډې خدار چا اٹی د صفاتونه دي وسره د انسانیت ښا بسطتن فی العلم والجسم گورا حضرت شیخ ویلی و دیکی اشاره دا زمون دا خلفاء و خلافت تا زمون دا خلفاء چوال خلیفا نبی علیہ السلام پس ابو بکر صدیقو کنا نوچی دل تا کم صفتو نا ذکر شوی دی اغا پاغا کی موجودو انتخاب یې چا کړو نو حدیث کې راځي بخاری کې بیا چې نبی علیہ السلام بیمار شو او پاره بیمار یې چې موت راغلو نو به وی چې مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر ته وایي چې منځو کې خلق وتا او حضرت عائشه بوي چې ابو بکر رجلن اسیفن ډیر نرم زلی دی هغه چې ستا په مسلو درې کې امن نشي کولې جاړي با جاړي عمر ته وایي چې امن وکي. نبی علیہ السلام بیاوی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس دته وایي هغه ته وی چې انتن صواحبات یوسف تاسو خو هغه خزی یې چې یوسف علیہ السلام تراجم شي او غیظ مخپل مقصد ناړو نو تاسو ما د مقصد ناړو وای چې زه اوسو هم تاسو بل سو وای دا خبره چا وکړه چې ابو بکر دی منځو کی رسول الله صلی الله علیه وسلم او د پیغمبر خبره چا خبره ای د الله خبره ای ان الله اصطفى علیکم وزاد او په علم کې صحابہ ټول وی حضرت عمر وی حضرت علی وی کان ابو بکر اعلمنا مونږ په یو خبره نه پویږو هغه په پوښیو په علم کې د زمونږ نه زیات دی. او حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام یو ځل حرم ته راغی هم مشرکان ناستو را پاسې ده چا په گزارو نه کول چا بوله د کی ور کولې چا په خاور نه وستي حضرت علی وی مونږه ولاړو خو زمونږ الله سبحانه کار نه کیږي دیکه ابو بکر راوی نو په خلق بصیش او یو چې تقتلون رجلا ان یقول ربی الله وداس سره وجنه چاغوی مکو یو به وو بل به وو نبی علیہ السلام ته اخلاص کو. حضرت علی وی چې مونږ پوښو چې کان ابو بکر اشجعنا مونکي دومره بهادر انسان بل نشته لکه دې نګور فی العلم والجسم دا دواړه صفاتونه په هغه کې وکنه هغه ځکه خلیفہ شوه والله یوتی ملک او من یشاء الله ورکی بادشاہی د دنیا هغه چا ته چې وغواړي کله شرعن لکه دا توالوت شو دا د پیغمبر په جبه باندې او په واسطه باندې خلیفہ شو امیر شو کنه نو دې ته شرعی بادشاہی ویل شي او کله تکوینی لکه رستو براشی چه نمروز چهو ان آتاه الله الملکه اغلی امور کلی وا خواخو شرعی نوا کنخا دنیاوی وا واللہ واسع علیم اللہ دیر لوی قدرت والده و دیر لوی علم والده وقال لهم نبیهم ویدیتا پیغمبر ددی چ خامہ خاصتا سو شک دے پدو نو ان ایت ملکی نخا د بادشاہ ز توالو تا دا ایاتیکوم التابوت او چرابشی تا استا غ تابوت ا دشمن چ زنا وړو سور زمانہ ل تپروتو نا خبر راشی وګوري چ نیک انسان راشی په ملک باندې نو برکات نازلیږي وګوره دا سمره برکات نازل تابوت راغه در چا په خیال کې وها او تابوت کې تورات تختې ونور څه پکې نو فی سکینۃ من ربکم پرې کې تسلی و درف تاسو نه او بقیه مما ترک آل موسی و آل هارون او س آثار د علم علم آثار بقیه اگر چې پرېخه وغیله موسی علیه السلام او هارون علیه السلام تحمله الملائکه دا انسان کار نه دی ملائک به راوړي هغه نه چار راوړي شو هغه واړو خبر نه ښه اتابوت بدل تپروت ان فی ذلک لایت لکم یقینا پدی کی دلیل استاوس د پاره په امارت د توالوت باندې چې د استاوس امیر دی ان کنتم مؤمنین کچری تاسو یقین کوونکی هغه تابوت راغی سکینه ستوي سکینه یو حدیث کی راضی اسید ابن حذیر د مدینه سردار مخکیو به ایمان راوړو ناغوی ما د شپې مونږ کو او دغه ځای اس تړلی او خوا کې وسره ماشوم پروتو ما صورت کهف لستنو وی دی کې هغه اس به لتکړي ما سلام وګرځوم چې خوا کې وسره ماشوم دې چته دل نه کی ما وکاته خوشونه کنا چې بیا درې زم نو بیا ټوپ نه کړو ما بیا سلام وګرځاو چې موږ کاته نو بار وریځ دوا پکې استوريو رڼاګانې ویو نه دا غینه یریځه چې سار شمه نبی له سلام ته وی چې بیګا داس چل شیو بیا ما ته وی چې دا سکینه وکنه چې دا د الله کتاب سره نازلی چې کوم ځای کتاب لوستې شي اوسو کې ویني اسوک نه اگر چې نیوینه نو هغه بل حدیث کې راغلی دی مسلم حدیث دی چې امام قوم داسې یو قوم او خلق چې جمع شي د الله په جمعات کې یتلون کتاب الله او تدارسونه او د الله کتاب ته ناستې او دا غي درس او تدریس کوي الا نو پینځو دا غي بیان کړی دی الا حفتهم الملائکۃ ملائک دمر راشی چې زینی زخپیده کې خو ونزلت علیهم السکینه او دیبا سکینه نازلیږي دا تسلی وکړه وغشیتهم الرحمت او دا الله رحمت یې پټ کې په خلق دا سکینه او دا الله د کتاب سره لازمی ښا توراتم د الله کتابو نو یې ویچای کې په تسلی ستاسو لپاره توالوت بادشاہ شو او خون درویزه بابا لیکلی مجالس الابرار کې چې دا توالوت د افغان نیکو کوم افغان د سلیمان علیہ السلام وزیر دغه دی خو مخ کیو کنه داوود علیہ السلام دا خدا خپل نو د توالوت نا اولاد چې پیدا شو نو بیا افغان پکې راغ نو هغه د سلیمان علیہ السلام وزیر جوړ شو او هغه پښتنو نیکو د تزه کدی ته افغانیان وکنه دا د هغه په اولاد کې راغلی ځکه دین او الله رب العزت د دین کار ډیر اخلي کنه ها چې د پښتون دین په دین بغیرت کوي نو کار څه کوي ها الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم ان ګورته نه خبرته دا خلقنا چې وتی د خپل کورونو نه وهم الوف او دی په زرګونو باندې وو حذر الموت او دیاری زمرگنا فقال لهم اللہ موتو اللہ دیتا چه ملشه نملشو سم احیاهم بیا اللہ جوان ذکرل ولی دا موت دا عجل نو خوا دا موت دا عجل نو دیتا موت دا عقوبت وی کل اللہ سزا یوشان ورکی کل بلشان ورکی مرک پا کیوم راش دیل سزا ورکولا نیتایلا نور آولی څکه بیا ژوند ذکرو ها ان الله لذو فضل على الناس بشک الله خاوند فضل له په خلق باندې لیکن اکثر خلق او د الله تعبداري نه کوي وقاتلوا فی سبیل الله د مرګ نه مېریږي زه قتال وکې د الله په لار کې او جنگي کې د الله په لار کې وعلموا پوشه ان الله سمیع علیم چه اللہ دے دو صفتنو مالک صفات دو لوحیت خدا غزی سمیع لکل شے ارد چا خبر آوری و علم دے پارسوان ترغیب انفاقتا من ذالذی یقرض اللہ قرضا حسنا سوک دے اغا بندا چه قرض ورکی اللہ لرا قرض خیستا دا اللہ دا دین خدمتو کی کپا مالی و کپا بدنی دې ټول الله ته قرض ورواړو خو هغه خزانه ډکې دي نو سکارې پینشته ښه فیضای په له دچن وکی دغه مال دغه عبادت دغه عمل زده د پارا ضعفن کثیره او دچن ته اړيري والله يقبض ويبسط زکه الله مالک دې چا باندې سختی راولی چا باندې فراخی راولی د قران بعضی آیاتونه داسې چې بس ته وای اوس نازل شو چې بارو ګوري دنیا ته نو قبض والا به مونږ نه بسط والا به مونږ نه ښه څوک به ولاری لاس به نیولی او رسید به وسري چې دا وګوره بیا به تل لاس په پرې کړی اس ادا سه به مونږ نه چې دا غزه مال بس حساب کتاب نه یقبض و یبسط دا تر قیامت پورې مرجل بحرین دا دو دریابونه روان ویلی ترجعون او دې الله تبو واپس کړی شي الم تر تنی خبر او تا ته علم نشته ال الملائی هغه ډلې ته من بنی اسرائیل چې بنی اسرائیل نو من بعد موسی دا پس د موسی علیہ السلام نو اذ قالوا لنبي اللهم ابعث لنا کله چې وی دی خپل پیغمبر ته چې مقرر کا زموږ لپاره ملکا نقاتل فی سبیل الله یو بادشاہ چې جنگ کو د الله په لار کې قال هل عسیتم او پیغمبر چې ولې تاسو نږدې نه معلوم نه ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا کفرس کړي شی پتا سبان دی جنگ نو جنگ به نکړي قالو ویری و مالنا ول سچل موږ سوځو دي چې جنگ باندې کو د الله په لار کې موږ ته سره کاوت نشته نو او اسباب ډیر دی باعث دا دی وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا مونږ را شللی شوی یو د خپل کورونو نه او د خپل ځامنونو نه فلما كتب عليهم القتال کله چې فرض کړی شو په دې باندې جنگ کول تولوا ټول انکار مخیوالو الا قليلا منهم مگر لک کسان دا ګورو ته زرو ته مون رسید کنه چې پاویاو زرو کې 313 پاتې شي دا سدي والله رب العزت وی چې نه کم من فیتن قلیلتن خواه دیرو پسی مزا مگر لک کسان دا دینا نو اولی دلی اغی پا خپل خبر باندک لکو اللہ علیمم بالظالمین اللہ دیر خپوی پا حال ظالمان وقال لهم نبیهم ویدیتا پیغمبر دی ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا بیشک اللہ مقرر که استاوز پارا طالوت بادشاہ قالوا اي بني اسرائيل ان يكون له الملك علينا سرنگي بشي زده د پار بادشاہي په مونږ باندې ونحن حق بالملك منه مونږ ډېر لایق یو دنا په بادشاہي سره څوک په نسب کې اوچت دي په مال دولت کې ولم يوت ساتم من المال د یورپ دغه نظریه ده چې مالدار سره په ودريږي چوټونه په پیسو اخلي نه دی ورکړې شوې دلاره فراخي د مال قال او پیغمبر ان الله استفا علیکم بشک الله ورکلې پتا سبحان دی وزادهو بسطتن فی العلم والجسم او دې زیات کړې دې په نور باندې په فراخه د علم او د جسم کې دوال فراخه ولا الله ورکړي د علم او د بدن او د بهادرۍ او د شجاعت الله یوتی ملکه من یشاء الله ورکی بادشاہی د دنیا چاله چوغاړي والله واسع علیم الله ډیر لوی قدرتونه والدې او پارس پویا وقال لهم نبیهم ویدیتا پیغمبر دی ان آیت ملکی بیشک نخا د بادشاہ ای دو ایات یکم التابوت چراب شیتا استا صندوق فی سکینت من ربکم پاگی کی او تسلی دا او یو سکون دے درفستا سنا ضرورنا با مضبوطی و بقیت او پاگی کی آثار د علم دی مما ترک آل موسیٰ و آل حارون آغا چه پریخو اغیل را موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام آل لفظ صرف در شرافت تا پار دیکھا مرد موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام تحملو الملائک روڑی و دیل را ملائک ان فی ذالک لآیت لکم یقنن پراتلو دی تابوت کے دی پا دی راتلو کی دیر لوی دلیل استاو دا پارا پا بادشای دا توالوت ان کنتم مومنین کئی تاسو یقین کونکی